și-ai câteodată în viață pe unii găsești plângând. Unii de orice se agață, dar-i găsești mereu în față, alții stau la rând. Așa-i câteodată în viață pe unii găsești plângând. Unii de orice se agață, dar-i găsești mereu în față, alții stau la. I tak właśnie śpiewa nieodżałowana Denisa. Niestety w 2017 roku przegrała walkę z rakiem i jeszcze tego samego roku z kolegą byliśmy zapalić świeczkę na jej grobie i pamiętam, że z Dragaszań, z którego pochodziła, to myśmy jeszcze jechali na taki mały, taki bardzo stary, tradycyjny cmentarzyk, można powiedzieć, bo to nie był duży cmentarz, tam był taki monaster, Szerbaneszcz się ta wioska nazywała. Tam mieliśmy bardzo ciekawą przygodę, ale to na inny czas opowieść. W każdym razie jedną znamienną rzecz wtedy usłyszałem, a trzeba pamiętać, że te stosunki między fanami Manele a metalu w Rumunii, no to są na noże. A myśmy wtedy z wujkiem Denisy Florinem Peszty, jednym z najważniejszych tamtejszych kompozytorów Manele, zjedli obiad, już po oczywiście zapaleniu znicza na grobie Denisy. On nas zaprosił na obiad, na zwiedzanie miasta i powiedział mi jedną znamienną rzecz, że my, metalowcy z Polski, przyjechaliśmy na grób Deńki zapalić świeczkę, bo ją tam lubiliśmy, szanowaliśmy i nagrywaliśmy z nią metalowe kawałki, a wielu jej kolegów, które sobie robiło na co dzień z niej zdjęcia, z selfiki na Face'a i tak dalej, to się nawet nie pofatygowali, że mamy wielki szacun i że pewne takie lody między tym Manele i metalem, żeśmy na swój sposób przełamali, no szkoda, że w taki sposób. Aczkolwiek, nie tylko w taki sposób, ponieważ jest druga wokalistka, metalowo-manelowa, przepraszam, no późna noc jest, to mi się język plącze, Sorina Czałdzia, nasza bardzo bliska koleżanka właśnie z Rumunii, która też podchwyciła temat, że można łączyć, a nie dzielić tej muzyki. Ona ma w ogóle węgierskie korzenie, więc też wie, jak to jest z tymi różnymi zaczepkami. W każdym razie dogadaliśmy się z nią i ten projekt Inima Salbatica został dalej pociągnięty właśnie z Soriną na wokalu. Ona nam przysłała linie melodyczne do swoich kawałków. Myśmy to przerobili z kolegą i poszło to oczywiście w sieci. Już nie było takiego wielkiego szału czy skandalu, nazwijmy to, w tabloidach, jak to było w 2010 czy 2011, jak po raz pierwszy się pojawiły te metal manelowe kawałki z Denisą, ale też wśród fanów już to się trochę ograło i się okazuje, że ten pierwotny hejt, który żeśmy zebrali od truistów, to potem już tego hejtu nie było, a raczej żeśmy poznali dużo fajnych osób ze środowiska i jednego i drugiego, gdzie wielu osób pisało nam, że to jest bardzo fajny pomysł i żebyśmy to kontynuowali, że w ogóle spoko. Natomiast Sorina prywatnie w rozmowie, jak też żeśmy z nią tam się spotkali na piwko w Bukareszcie, to też powiedziała, że ona owszem gra Manele, no bo z tego jest pieniądz, natomiast ona bardzo lubi sobie posłuchać jazzu, trochę metalu, takiego w stylu Nightwisha. Także generalnie ten pomysł połączenia Manele z metalem to jej bardzo pasował. No i właśnie sobie takiego kawałka posłuchamy. Utwór Soriny Fice Fice, ale w wykonaniu naszym. I tak właśnie brzmi Manele Metal Anno Domini 2017, bo wtedy żeśmy ten kawałek ujawnili. Zresztą pamiętam wielkie oczy Soridy, jak po raz pierwszy to usłyszałem, powiedziała: chłopaki, to jest genialny. Zresztą jej menadżer, obecny mąż Donezu, też bardzo nas pochwalił. Także to było takie fajne, ponieważ myśmy wtedy siedzieli w knajpie u kolegi Polaka, który prowadzi południowoamerykańską restaurację w Bukareszcie. Tam siedzieli metale, przedstawiciele tego rodzimowierstwa rumuńskiego, maneliści i fani jednych i drugich. Także żeśmy tam naprawdę fajne przełamanie lodów zrobili. Można, da się. Wszystko się da, tylko nie można się napinać i trzeba się jakoś dogadać. No. Ci z Państwa, którzy nie wierzą, że mogą być tak duże niesnaski między środowiskami... No są, tam jeszcze są. To już się trochę łagodzi. Między innymi dzięki naszym działaniom po trochu też. Ale no jeszcze tam jest tak, jak u nas w latach 90. było. No między subkulturowo. Chcę Państwu powiedzieć, że, zwłaszcza tym, którzy nie czytają na co dzień prasy rumuńskiej, że projekt wasz, ten pierwszy z Denisą... On trafił do tabloidów lokalnych. Ja w ogóle szok to był, bo ja wtedy byłem na głębokim wyjeździe i kumpel to namierzył i dał mi znać. No. Ale to są fajne wspomnienia, które się będzie wnukom opowiadało i które się będzie miło wspominać ze znajomymi z jednej i drugiej strony tej barykady. Czyli trafiłeś do rumuńskiego Faktu czy Super Expressu. Do Libertacji, dokładnie. Czyli no tak, tak było. Przybyliśmy Nergala, ha, ha, ha. Nie, ale no to się śmieje oczywiście. Natomiast teraz wrócimy troszeczkę do naszej rzeczywistości. Wracamy ponownie do polskiego folk metalu. Formacja Diabeł Boruta, która wydała się oczywiście za granicą i bardzo dobrze, bo tutaj też bardzo dobrą płytę wydali. Wydali płytę Czary w tym roku. Jestem pod wrażeniem. To jeszcze się ten rok nie skończył, bo to jest dopiero początek maja, ale ja myślę, że płyta Czary Diabła Boruty będzie jedną z takich ważniejszych pozycji tego roku i w ogóle na naszej scenie folk metalowej. Także posłuchajmy, skoro już jedziemy z folk metalem. Dzisiaj posłaniec święci, rozkawiam wrogi strach. I tak oto z ziemi rzeszowskiej, skąd pochodzi diabeł Boruta, przeniesiemy się troszeczkę za chwilę na północny wschód, do Łotwy. Tak jest, ale zanim to nastąpi, to jeszcze wątek ten bałkański. Źródkowi polecam dwa czołgowe wątki na niebieskiej osogrupie. Poleca Nikifor i z miasta Smoka Wawelskiego pisze do nas Andrzej, lekkie zachmurzenie i plus 12. I dorzuca garść przysłów. Maj, zieleni łąki, drzewa i już i ptaszek w polu śpiewa. Rok wtedy dobry będzie, jak w maju zawiążą się żołędzie. Gdy żaba rano wrzeszczy, spodziewaj się deszczy. Tak pisze Andrzej z Krakowa w Dniu Słońca z pozdrowieniami dla pani realizator, czyli pani Ewy i pana redaktora. A z Helsinek Artur, za oknem jedynie jeden stopień powyżej zera i opady śniegu. Łóżko zaprasza, poduszka kusi. Artur z sennych Helsinek. Dalej, majowe pozdrowienia z Belfastu dla ekipy prowadzącej oraz dla wszystkich słuchaczy zasyła Jacek. I coś z samego początku naszej korespondencji. Wielce szanowny panie półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli panią Ewę, osobliwych faunę czworonożną oraz Azot. Sędziów sportowych nie pozdrawiam. Muszę przyznać, że podwójna dawka półredaktora osobliwości Nocturne była bardzo podobająca się. Szczególnie Nocturne, w którym folkowe wydanie Cepelinów zrobiło na mnie kolosalne wrażenie. Może takie zdarzenie i w osobliwościach? A co do lektury, czytam najnowszą powieść Mariusza Czubaja Około północy. Rzecz się dzieje tuż po pogrzebie Krzysztofa Komedy w tym właśnie środowisku. Czyta się, choć na razie na trupa się nie natknąłem. Komeda się nie liczy. Pozdrawiam, Stefan Mielec, przewietrzony. Tak napisał do nas Stefan. A my, tak jak powiedziałem, przeniesiemy się na Łotwę, ale częściowo również do Australii, bo grupa Auli swego czasu popełniła z Kilemą bardzo ciekawy utwór łotewsko-malagaski. A teraz, w 2017 roku, kiedy spotkałem ich na Łomeksie w Katowicach, wręczyli mi płytę, że nagrali ją z australijską formacją Tautu Meitas. Tak. W związku z tym posłuchamy sobie łotewsko-australijskiej fuzji, ponieważ no, grupa Auli, grupa dudziarska, grająca takiego rutsa, pogańskiego rutsa łotewskiego, postanowiła otworzyć się na świat i pomieszać to trochę z innymi rutsami. Cabra zbrali sa. tak właśnie Łotysze z formacji Auli eksperymentują. Ja pamiętam, że o grupie dowiedziałem się w ogóle podczas festiwalu w Czeremsze, podczas festiwalu z Wilskiego Podwórza, gdzie byli kilka lat temu jednymi z gości, kiedy grali właśnie takie tradycyjne uderzenie i żeśmy wtedy posłuchali, mówili, że to jest chyba folk metal, tylko grany na akustycznych instrumentach. Gadaliśmy z nimi i powiedzieli, tak, dokładnie to jest to, nazywani czasami łotewskim Corvus Corax, ale jakoś chyba nie bardzo lubili porównania, bo oni po prostu grają swoje, no eksperymentują z muzykami z różnych krajów. Ta płyta wyszła w 2017. Lai Machina Rotajas się nazywa. Troszkę bez echa przeszła w mediach, zwłaszcza naszych, a szkoda, bo jest bardzo zacna, dlatego wybrałem ją dzisiaj do posłuchania. A my przeskoczymy na Wyspy Brytyjskie, czas nas trochę goni, a na Wyspach Brytyjskich, no scena songwriterska oczywiście tam, jeśli chodzi o folk, bo chodzi mi tu bardziej o takie angielskie granie, ale w Irlandii Północnej działa człowiek, który jest wielkim fanem Polski, bardzo często do nas przyjeżdża na koncerty i nazywa się Brendan Monaghan. O nim mówi się, że jest takim trochę Tomkiem Koczko, a trochę Bruce'em Springsteenem. Jeśli chodzi o scenę songwriterską, to wyróżnia się tym, że nie jest cierpiętniczy ani walczący o żadne tam idee czy coś, tylko po prostu gościu nagrywa płyty, które są do siebie podobne, tak jak płyta Iron Maiden na przykład. Natomiast on uważa, że no jest jak jest i należy się cieszyć tym, co mamy i należy się cieszyć tym, że na przykład możemy sobie wyjść do pubu z kolegami i sobie spokojnie posiedzieć, nikt nam jeszcze bomb na łeb nie rzuca, a ziemia się jeszcze nie trzęsie, nie idzie tam żadne skażenie czy coś, ale jednocześnie należy być sobą i umieć cieszyć się z rzeczy małych. A ponieważ mój dziadek mi zawsze to powtarzał, że wnuku, ciesz się z tego, co masz, to będziesz szczęśliwy. I tu Brendan Monaghan kompletnie nie znał mojego dziadka, bo nie miał prawa go znać. Ale dokładnie bardzo podobną, że tak powiem, przekaz ma z tej płyty Unbroken i właśnie z tej płyty wydanej w zeszłym roku utwór tytułowy. Brendan. I'm coming home, I've been away too long. My heart is pounding by the thought of seeing you all again. Strong we shall remain, it'll always be the same. We've had many ups and downs, but we got through. We're dying on bended knees, holding on to our beliefs. We're unbroken, we're unbroken. While I lay in my room, it's cold and lonely, not much room. I miss your love, I need your touch, bring me nearer to you. Brings on so many moods. I've had time to think about what's right for me. We're dying on bended knees, holding on to our beliefs. We're on fire, we're on broken. I believe he rose. Roll away the stone, let the truth be known. We're dying on bended knees, holding on to our beliefs. We're on fire, we're unbroken. Please set us free. Still we're on fire, we're właśnie za to najbardziej cenię Brendana Monaghana, za tą taką szczerość przekazu. Nie jest to może jakoś mega odkrywcza muzyka, czy jakaś rewolucyjna, czy obalająca mury, ale jest po prostu szczera i prawdziwa. A, wygląda jak księgowy. Troszeczkę. Szczęśliwy księgowy. No niektórzy nawet go nazywają wampirkiem. Ja się wtedy bardzo śmieję, ale to jest bardzo, bardzo sympatyczny gość, który naprawdę dużo zrobił dla pogłębienia przyjaźni polsko-irlandzkiej też. I to takiej na poziomie nie politycznym, tylko na poziomie no, zwykłych ludzi. No właśnie, Brendan Monaghan, a nasz czas, powiedziałeś, goni, jako że 33 minuty jeszcze nam pozostały. No to jeszcze troszeczkę nam się fajnej muzy zmieści. Ale tak próbując znaleźć jakiś wspólny mianownik tych wszystkich propozycji, wydaje mi się, że folk niejedno ma imię i w całej tej historii, którą dzisiaj opowiadamy, przewija się taki wątek, że muzyka to coś więcej niż tylko sztuka dźwięku, ale to również ludzkie życie i budzi skrajne emocje. W związku z tym no, Europa jest tak teraz rozhisteryzowana i ludzie naprawdę mają tak dużo emocji na wierzchu, że wydaje mi się, że jeszcze muzyka folkowa będzie potrzebna i będzie wyrazem tych wszystkich niepokojów. Być może doczekamy się dalszego końca tej naszej kolekcji w przyszłości. Ale teraz chyba tak. I problemy cygańskie na Bałkanach i problemy z unowocześnieniem tej tradycji od, powiedzmy, Macha, różnych pomysłów łączenia tradycji z ludowicą, aż po muzykę metalową. I no właśnie, czy coś jeszcze? I jak najbardziej. Coś jeszcze, to jest pytanie do ciebie i do słuchaczy. Jak najbardziej, bo trafiamy teraz w samo centrum Serbii. Bałkany, kocioł bałkański, turbo folk. Muzyka, która nie jest obojętna, albo się ją kocha, albo nienawidzi. Tak jak z Manele w Rumunii, czy czałgą w Bułgarii. I tutaj przed nami za chwilę wielka nieobecna festiwalu Panonika, uważam. I uważam, że ta osobowość, która teraz zaśpiewa, powinna być absolutnie jedną z gwiazd Panoniki. Jako, że to jest jedna z najlepszych wokalistek turbo folkowych, nie tylko w Serbii, ale w ogóle na Bałkanach, Dragana Mirkowicz. Moim zdaniem lepsza nawet od Cecy. Mało tego, ona nie uciekła z Bałkanów w czasie wojny bałkańskiej, tak jak zrobił to Bregowicz, za co nie jest do końca na Bałkanach lubiany. Natomiast ona została i śpiewała dla swoich, ale nie śpiewała na zasadzie bij tamtego, tylko bądź człowiekiem. I to bardzo sobie w niej cenię. Ja mam prawie całą kolekcję płyt Dragany na oryginalnych nagraniach. Tutaj dzięki koledze Marko Dziordziewiczowi spod Belgradu, z którym się wymieniamy płytami. To też jest bardzo fajna przyjaźń, bo gość mnie na Facebooku pomylił z kimś innym. I wysłał mi zaproszenie do znajomych i potem mnie przeprosił. Ale ja przyjąłem to zaproszenie i stwierdziłem, że spoko, możemy pogadać, nie? No i żeśmy rozwinęli tą znajomość naszą, mimo żeśmy się nigdy jeszcze w realu nie spotkali, ale planujemy to. No i właśnie on potem mnie zapytał, ponieważ on jest, co ciekawe, fanem polskiej muzyki metalowej. Pytał mnie o Kata, o TSA, o Seti, te stare takie rzeczy, które oni pamiętali. Ja mu jeszcze podrzuciłem troszeczkę tych naszych folk metali, no i żeśmy się tak zamieniali tymi płytami. I on mnie zapytał, co chcesz za te płyty? Ja mówię, nie śmiej się ze mnie, ale ja chcę Dragana Mirkowicz. On ha, ha, ha, ale napisał mi potem, ale ja cię rozumiem, bo to jest dobra wokalistka, mimo że ja słucham innej muzyki. A co ty byś, i powiedział mi, a czy mógłbyś mi załatwić budkę suflera? No to ja wtedy ha, ha, ha, wiesz. I tak żeśmy się, że tak powiem, przybili sobie piątkę na odległość. To jest z płyty stosunkowo nowej, od Milion Jeden, utwór Dragany. No ja uwielbiam tą panią, starsza pani z przepięknym głosem i mówię, no, taka wizytówka turbofolku bałkańskiego. Czyli nie ma przypadków. Nie ma, nie ma. Są tylko znaki. We'll be right back. Nicio do bardan, de god se budio, ostani nasmejan. Nema ljubav cenu, ali bih je platila. Ti si mi prišao, gde niko nije pre, uz mene išao, gde svako ostao je. Svaku tvoju ranu uvek bih pozlatila. Pozlatila od milion jedan kao ti se pojavi srce mi zauvek za sve druge pokvari od milion jedan što se ne zaboravi od milion jedan tako pogrešan a tako pravi. Ja może przypomnę adres pocztowy do naszego wagonu. Wojciech.Ossowski przez WS Małpa Polskie Radio pisane razem.pl. I przypomnę, że gościem dzisiejszych osobliwości jest Ziutek Wlepkarz, kiedyś współautor audycji na bratniej antenie Radia BIS Mocne Nocne z taką właśnie muzyką. To była audycja, która trwała 6 godzin, od 12 do 6. Dzisiaj mamy tak trochę skondensowaną, ale troszkę podobne rzeczy gramy. Tak jakby przedłużenie analityczne tej audycji robimy. Dzisiaj mówiąc po matematycznemu. Za nami Dragana Mirkowicz, ale pozostajemy jeszcze na Bałkanach, tylko w takim polsko-morawsko-bułgarskim wydaniu. Formacja Sarakina, niegdyś jeden z laureatów Nowej Tradycji, poszedł swoją drogą. Jacek Greków zorganizował bardzo fajną ekipę, tam się zespołowi parę razy skład zmieniał, zespół się ustabilizował, mają od jakiegoś czasu nową wokalistkę oraz nowego gościa, który dość regularnie grywa teraz na płytach Sarakiny, Pejo Pejewa, jednego z najlepszych gadułkarzy bułgarskich. Gadułka to jest taki rodzaj folkowych skrzypiec i Pejo Pejew jest bardzo fajnym człowiekiem, jednocześnie mistrzem gadułki i muzykiem orkiestry tej narodowej gadułkarzy bułgarskiego radia, czyli nie byle kto. Zgodził się, przyjechał do Polski, nagrali dwie płyty już, jedną z nich jest Balkantron i sobie troszeczkę z tej płyty posłuchamy, bo uważam, że Sara Kina to jest jeden z najlepszych polskich zespołów folkowych w tej chwili, który konsekwentnie od lat robi tą muzykę, którą kocha, którą ma w sercu i no, swoje korzenie jakby rozwija, a jednocześnie jest to zespół chyba najmniej doceniany w polskich mediach i nie przebija się tak dobrze jak inne kapele. Nie wiem dlaczego. Może to też trochę apel do włodarzy radiowych, żeby bardziej pograli swojego dawnego laureata i można by tak przypomnieć z okazji 25-lecia RCKL-u, że taki zespół Sara Kina istnieje, kiedyś go zaprezentować słuchaczom na żywo właśnie z Pejo Pejewem, co już się parę razy zresztą udało w paru innych miejscach. Posłuchajmy, utwór nazywa się Zalub ich mamo Trimomi, jest jednym z największych hitów Sara Kina ostatnich lat. Że rodzima scena folkowa polska może być dumna z zespołu Sara Kina. Tutaj mamy połączone żywo właśnie bułgarsko, macedoński z czesko-morawskim i z polskim, podlaskim. Ale śpiewała Bułgarka. Nie, to jest Polka. Nie, Polka? Ania Klebus z Białegostoku, jednocześnie wokalistka formacji LSA. Taka niespodzianka, nie? Ale śpiewała jak Bułgarka. Zgadza się. I wydaje mi się, że podbiłaby serca Bułgarów. Bułgarzy mają bardzo wyśrubowane względem wokalistów oczekiwania. Kiedyś Teodosis Pasow opowiadał o tym, że jeżeli ktoś się bierze za śpiewanie u nich i nie bardzo sobie radzi, to wtedy ktoś podchodzi do takiego śpiewaka, kładzie mu rękę na ramieniu, patrzy w oczy, mówi, to lepiej opowiedz. O. No. A tu w przypadku właśnie Sarakiny jest dokładnie odwrotnie. Śpiewa jak Marta Szebeśnien prawie. Dokładnie. Zresztą widziałem temat Marty Szebeśnien na płycie. Zgadza się. A my przechodzimy znowu do naszego krajowego podwórka. Znaczy znowu, no byliśmy na nim, tak. Ale przenosimy się z podlaskich klimatów na Pomorze. Formacja ROD. I tutaj jest bardzo ciekawa rzecz. To jest grupa, która wzięła sobie na warsztat taki postapokaliptyczny troszeczkę folk, taki można powiedzieć lekko urbexowy. Niedawno była rocznica awarii czarnobylskiej, także tutaj Roda dobrze przypomnieć. Oni grają taki dark electro folk z elementami przedchrześcijańskich wierzeń Słowian, czyli jakby próbują w dzisiejszych takich czasach postindustrialnych sięgnąć do dawnych tradycji, spróbować to ze sobą w jakiś sposób pożenić. Wydaje się to karkołomne, ale ja osobiście uważam, że to jest bardzo fajny pomysł. Mało tego, zespół tutaj w pewien taki dosyć zaczepny sposób, trochę podobnie jak słuchany dzisiaj na początku naszej audycji Dirty Shirt, próbuje, tak jak oni węgiersko-rumuński zaczepki próbują, to ci chłopaki z Roda spróbowali polsko-niemieckie klimaty ogarnąć i nagrali utwór pod tytułem Niklot. Posłuchajmy. Stand zur Wenden Zeit, eine Glück, kampfbereit, die Berg der König, mir ist es leider nicht laut, Lobes an. Hier stand zur Wenden Zeit, eine Glück, kampfbereit, die Berg der König. Ist es leider nicht laut, Lobesan. Taka troszeczkę stylizacja na Rammsteina. Ostatnio Rammstein wypuścił dwa kontrowersyjne teledyski, ale ROD był wcześniej. No proszę, zaskoczyłeś mnie zupełnie, a tymczasem nocną porą pisze do nas wasz stary wujek. Chwała wam i sława, siostry i bracia w osobliwościach. Jak to dobrze być znowu na żywo. Mocne pozdrowienia. Bardzo się cieszę, że ktoś pamięta mocne nocne. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. No i mogę obiecać, no nie co tydzień, ale co jakiś czas się będę u Wojtka pojawiał, ponieważ dzisiejszy temat, czyli płyt 25-lecia, to, co dzisiaj puszczamy, to jest wierzchołek wierzchołka Góry Lodowej. Tak jest. I miło nam by było, gdyby był jakiś odzew z państwa strony i sugestie, co jeszcze warto by było z tej okazji przypomnieć. Natomiast my przenosimy się jeszcze na chwilę do Rumunii, ponieważ pamiętam taką moją rozmowę z kolegami metalami z Rumunii, którzy oni strasznie narzekali, że no scena rumuńska to taka jest tego, bo wy w Polsce to macie Vadera i Behemota, nie? No a ja im powiedziałem, no dobra, a wy macie Bukowinę, Negurę, Bundżet, macie Dordy Duch, macie Enany, macie jeszcze parę innych rzeczy fajnych. I ja wam bardzo zazdroszczę, że wasze rumuńskie kapele folk metalowe to grają folk metal dacki, a nie norwesko-wikiński. No i żeśmy się tak poprzekomorzali sobie, ale w sumie stanęło na tym, że no Bukowina to jest jedna klasa i legenda i zgadza się. Bukowina, jeden z najbardziej takich, no, prestiżowych poza Negurą Bundżet, oczywiście ekip metal, folk metalowych rumuńskich, była w Polsce bardzo dobrze przyjęta. Pamiętam koncert w Bielsku, pamiętam koncert w Warszawie. No i teraz na Brennej będą występować w lipcu, także warto wybrać się do Brennej. Wszystko jest oczywiście do sprawdzenia w internecie. No a teraz posłuchamy sobie Bukowiny, chyba jeden z najbardziej znanych utworów. No niestety, płyta jest już stara, sprzed paru lat. Może spróbujemy jakiś inny utwór. No niestety nasza płytka sprzed 11 lat. Dobra, to zagramy teraz następców Bukowiny, formacja Enana. Grupa Jenana z Braszow, oni określają się jako folk metalcore i są godnymi następcami Bukowiny na rumuńskiej scenie folk metalowej, a dziewczyna, która tam gra na klawiszach, Jana Popescu, jest również jedną z bardziej znanych pianistek rumuńskich młodego pokolenia. Żeby nie było. I to w zasadzie chyba... Mamy jeszcze jedną rzecz na koniec. Tak, ale to już prawie zakończenie dzisiejszego spotkania. Ci z Państwa, którzy chcieliby ciągu dalszego, powiemy, że prawdopodobnie za 2 tygodnie. Wstępnie dogadujemy, tak. Się. Ja muszę oczywiście płyty przygotować. A teraz na koniec jeszcze formacja Wowakin Trio z polskiej sceny muzyki tradycyjnej, ale tej nowocześniejszej. Jedna z najlepszych grup moim zdaniem tego typu interpretacji tradycyjnej muzyki polskiej na sposób nowocześniejszy, ale jednocześnie z zachowaniem kanonu i tak dalej. I troszkę taka też preludium do tego, co będzie za 2 tygodnie, bo za 2 tygodnie więcej muzyki polskiej.